أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. بیگا دلیان متعلق یو واقعا ذکر شوا او ددیش بگ آیتونو پا باب کی یو بل واقع مراغلی دا نو اغا واقع او رے بیابد آیتونو وزاد شی نو اللہ مباوی دا عبداللہ ابن عباس سے پاوالا ذکر کری چکل دغڑون بنی ایتون نازل شو چی دا زنا متعلق سلور گواہان نو بیگا دا سعد ابن عبادہ بارکی اشکالو دا انسارو چکم مشرو او دی روایت کی دی چی نبی علیہ السلام پا میبر بانے ناس تو دغا ایتون بیان کلو چچا په بلچا باندې د زنا تو مت لګو نو سلور غواهان به پېښ کړي نو صحابي دی عاصم ابن عدي هغه دا خبره وکړه ته یا رسول الله دې ما پتا قربان کی پتا باندې قربان یو سړی خپل خزه زمون نو ویني دی او ناری نسر او هغه گواهان پیدا نکړن نو تخ مزله بیان کړه چې دیا ګوړې ودلې او دې په پاسې کې او د شهادت به همیشه نه قبلېږي. یا رسول الله دا او غریلو مسله ده مونږ به یو بل کور کې جرم وینو بل طرف ته به مونږ بار گواهان مزیزو او که گواهان را غونډو نو کان الرجل فرغ من حاجته ومر مر لفظ راغلی سړی به د حاجت نه فارغ شوي هغه به تیښته کړي نو مونږ به گواهان را ولو نور به ځان نه شرمو حالانکه سړی به خپل حاجت برابر کړي به د موکې نه ودی. نو دا ذکر شو چې دک عاصم ابن عدی دد د تر زوی دی او امر نومې دی او امر تیر واقع د هلال ابن امیه و عدل تکي او امر دی دد د تر زوی و او پد باندې دد د ترل و ادوا حوله نومې و حوله بنت کیس پد او امر باندې حوله و ادوا نو دد په خاندان کې د ذکر شو دد د بل ترز و سحما دوه امر خزي سره دک مسله رااله نو امر د خپل ترز و عدی په سیر راغې عاصم په سیر عاصم ابن عدی په سیر په دویر ما هو کور کې دغه مسله راغلی ده هغه ان لله و ان الیه راجعون. تیر جمعه رسول الله مبارک بیان کو اغه مسله خو زما د ترز وی تراله یو طرف ته د ترز وی بل طرف ته د ترز وی بل طرف ته ترلو نو په آینده جمعه باندې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تده راغې او نبی علیہ السلام ته وی چې تیر جمعه ما ته باندې کوم خبره کړې و سوال کړو اغه سوال باندې مونږ په خپل زمو خاندان مبتلا شو. نو نبی علیہ السلام او امر امرو وقتاو حولا اغا امرو وقتاو شریک ابن سحما امرو وقتاو چیدی طولی جمع کرن نبی علیہ السلام او امر تاوی انتک اللہ فی زوجہ دکتا اللہ نو یہ رکھتا اقبل بی بی بارک او استا بی بیم دا و دا ترلور دیم دا و دا اغی بارک دا اللہ نو یہ رکھتا احمد پی مل لگا فلا تکذبها بالبهتان. هغه فرمایل او امر وته یا رسول الله قسم مې دی په الله باندې پر خپل سترګو مې شوره یک لیدلې ده دې صریح الفاظ وي صفا الفاظ. اوی نبی علیہ السلام دو پرمیل و دوی سلور میاشتیو چیز دیکھ دیکھو دنیم دلی آزدی اس مسئلہ دا عمل دا حضا زمانہ دلی بیا نبی علیہ السلام دیکھ دوی دا اللہ نوی ری گا چیز شوی دی داگی خبر رکا دیکھ دیمی یا رسول اللہ دا عویمیر چیز داڑی غیرتی سڑی دی ماو شریک ابن سحما خبری کولی نا وقت پوری ویخو نو دا دا غیرت دو جنه ده پا ما بانده تو ما دوله بود. بیا نبی علیه السلامی شریک متوجه کده شریک ده سمسل را چکم متهم هون. نو آتو یک دوله خبرم دک کده چه آخه زکم خبره گئی. چونکه ده خود زرما خبری تری کولی نو دهو لگی ده پا ما بانده بلیم ساس کو. نو بس نبی علیه السلام ده مازیگر مستیو شو. نو ده تاوی ویمیر تاوی پاسا او سلور گواهانش کسمون اخرى سلور گواهان ورگا نو ده قطریکی سرا سلور کسمون اغو خوڑل ده پل صداقت بانده او پا پینزم اپیرا بیا پزان بانده لانت وی که چرز درو غام پده خدا بانده او بیا خدا حولی تاوی نبی علیہ السلام وی پاسا قسم اخرى جزا بدکار نیمه ویمر چیده دا در اغجن ده ناغی سلور قسمون اپلو چیده در اغجن ده و پینزم اپیرا اغی بیاووی چی پا ما ده دا اللہ غزبی کچر دا خوان زمان چیده دی پا دی بلیم کی رشتی نو پا ما بانده ده دا اللہ غزبی نو دیل ام قسمون او بیا نبی علیہ السلام د دواړو په مسجد کې تفریق او جدائی راوستا خزه جدا کړو خاوند یې جدا کړو نو مسله دغه وروتا چې خزه او د خاوند مسجد خاوند په خزه باندې بلیم لګي بلیم د صریح زنا او لګي یا وې دا بچي زمانه نه دی نه پیوږي د ولد نبدی صورت کې ام دک کا مسئلہ دا چی کما مسئلہ ذکر شوا سلور کسمونا او پینزمہ کی بسڑے وی پا ما دی دا اللہ لانت دی زکر سڑے دا لانت نیری دا اللہ دا رحمت نلرے والے او خزد غسین ہے ریگی ام دور خزد خاون جگڑے چی غسین اڈے رہ ری او یاد اللہ غسا نو خزد پا پینزم کسم کی وی چی پا ما باندے دی دا اللہ غسی کچری دا سړی په صداقت باندې او دې رښتینی بیا دا خبره یان ساته د دل د جګمې اتونه دي دا د هلال ابن امیه ورګی نازل شوی دی او کدو عویمر واګی ورګی نازل شوی دی نو ظاهره خبره دارا بعضی وایي د دواړو ورګی نازل شوی بعضی وایي د یو ورګی بعضی وایي د دل ورګی خو روایاتو تا جگوئی نلومبے واقعیا اغیی کی الفاظ دی چه حلال ابن امیہ و دک خبر شروعی فنزل جبریل نو جبریل لرنا دل شو نو صریح خبر دارا چه ایتون اصل کی واقعیا دا حلال ابن امیہ بارکی نازل شوی او دو عویمر واقعیا روز دورا غلی را خوچون کی حکم یو دے نو دا دی وجد آغا بارکیم ویلکی گی جدا آیتون آغا بارکی نازل او صحیح خبر دارا چی دادو حلال ابن امیه بارکی نازل شوی نو اللہ پرمائی والذین آغا کسان یرمون ازواج هم چگئی تومت لگئی دا زنا یا دا نفی دا ولد تومت نموراد داری نور تومتونا ندی موراد چینی دا بچه زمانه نده یا بدفیلی خزی با نبلیمو لگو ولم یکل لهم او نید دی سلو دا پارا خواندانو دا پارا شهدا اون گواهان نگورا یو گواه دا سلی او گواهان نشته ده سره سلور گواهان موهان نشه سرور گواهان خو یو بیا خبره ظاهره ده بیا د دینه مسله ده کدرې ده سره نورو نو بیا خو خبره ختمه ده خودن ته چې گواهان نشته نو بیا وسه کیږي سړی باندې بده تومت سزا جاری کیږي نه ولم یکل لهم شهدا الا انفسهم گواهان نشته ده سره الا انفسهم مگر د دې خاوندان خپل نفسونه دي په خپل باندې یوازې خاوندې بل څوک نشته نو اللہ پرمائی بیا مسئلہ دارا فشہادتو اہدہم گواہی دیو تند دی اربع شہادات باللہ سلور گواہ ورکولی سرد قسم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف قسم یا دیو گواہی را غلیلہ گواہی دا موقت دا پا قسم سرد نو گواہی با ورکی قسم بخوی و گواہی اللہ فرمائل فشہادت احدہم زمانگی امام سے فرمائی چی خاون دا سوی دا اغا یو خاون خود بانے تومتو لگو نو کم سے کم دا خاون اہل دا گواہ دی یعنی آزاد عاقل بالغ مسلمان انسانی او خودم آزاد عاقل مسلمان خود بالغ غیر متحب بزناوی مخی پی تومت نہیں لگی نلشوی نو پدا سے خضر تومتو لگو خاونم آون دا شہادت دے قابل دا شہادت دے نو پا شہادتو اہدہم گواہی یو تند دے خاوندانو اربع شہادات باللہ دا سلور گواہی دی کسمون دی باللہ اللہ تعالی باندے انہو یکینن دے چھرے دا خبر بگئی قسم کی لمن الصادقین خام خادے پا رشتنو ندے دا رشتنو ندے پا اغا خبر گئی چکم تو مت لگی په دې خځه باندې د بتویلې والخامسه او پنځمه گواہی چې دا سره د قسم اللعنت الله علیه ابدای چې پد دې د الله لعنتی ان کان من الکاذبین کچر دې دې درو جن نه پدې تو مت لګول کی ویدرو عنها العذاب او دپ بشید دې خزنه العذاب حد رجم د زینان سزا سنگسارول اغبت دپشی خو انت شهد اربع شهادات باللہ دا چه دا گواہے ورکی سلور گواہے پا اللہ بانی کسم احری انہو لمن الکاذبین چه یکینا دا خاون چه دے خام خاد در اوجنو ندے پدی تو مطلبو لگی والخامس دا او پینزم گواہی ان عذب اللہ علیہا دا چې غصد الله تعالی دی علیها پدی باندې ان کان من الصادقین کچری وی دا خاوند رښتینه نه پته مت لګول کی او بیا الله فرمای ولولا فضل الله کچری نه و فضل دا الله تعالی علیکم پتا سو باندې ورحمته او رحمت دا الله تعالی او بل دا خبر نه چه ان الله الله تعالی چه دے تواب توبہ قبلون کے دے حکیم حکمت والا دے اللہ وی کدا درے خبرے نے دا اللہ فضل دا اللہ رحمت او اللہ تواب او حکیم نوے نو اللہ جل جلالہ ہو بتا سبانے د خپل حکمت او دوجی اسانی نرا وستا دغه تاسو به اون دغه سزا سکل کسلور گواهان در سره نه وي خو الله جل جلاله حکیم دی توبه قبل اون کې دی نو الله په تاسو باندې اساني راوستا چې کله معاملې ګریلو وینو بیا سلور گواهانو ته ضرورت نشته بلکې داغه په ځای باندې سلور قسمونه دي او چې سلور قسمونه اوخړې شي نو بیا به سزا هغه ساکت شي البته اخرت کې چې کوم مجرم وي نو هغه ته بیا سزا اغه ملاری بیا دې دیږي دا خبره یاڅه ده دا ګوره ډیر لوی جرم ده د زنا تومت یا ځان نه د بچی نه پیګول یا خپل بچی بل پورې تړ حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې من ادعا ابا فی غیر الاسلام غیر ابیه و هو یعلم انه غیر ابیه فالجنت علیه حرام کہ یو انسان ځان بل بلار طرف ته منسوب کړي او د دپته چې دا زما بلار نه دی خپل بلار نه خپل نسب نه بګی نو په داسې سړی باندې جنت حرام دی. امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر کړی. او بل حدیث دی امام ابو داود ذکر کړی. حدیث د بخاری کې داسې دی پیغمبر علیه السلام فرمای ایما امراتن ادخلت علی قوم لیس منهم فلیست من الله بشی کمی خزه چې خپل بچی په یو قوم ور داخل کو چې دا د دینه دی او دا غین نه دا خزه د الله جل جلاله په نسبت له اسم نه ده او الله به ظاهر کې جنت ته نه داخله. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې کم یو سړی خپل بچی ځان نه پیګو ایما رجل جهاد ولدا خپل بچی ځان نه پیګی چې دا معنی نه دی و هو ينظر الی بچی د تګوري احتجب الله منه یوم القیامه الله جل جلاله با دا انسان محجوب کی د خپل دینار نه او دیب الله جل جلاله د مخ کو او درست قلب رسو مسکی رسوا کی نو دې کې احتیاط وکاري باز خلک دا څه قسمه خبره کې خپل بچي داغه اند نسب انکار اغني پکار یو زنانه له بچي نسب بدلول نه پکار یو انسان له خپل نسب بدلول اغني پکار شران بدی باندې سخت وعیدونه اگر اغلی درې وعیدونه ما تاسو ته اغه ذکر کړو بګاده کې تفصیلی مسلې دي کم الفاظ ته مت دیو کم نه دي نو تفسیری منظری ہے کہ اوگت تفصیل کرده ده پتاو کی موجود دی وَالَّذِينَا کسان يَرْمُونَا زواجهم چه تومت لگئی خپلو بیبیانو بانده وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ نَوِدْوِي دَبَارَ شُعَدَاو گواهان سلور گواهان اِلَّا أَنفُسُهُمْ مَگر زانو نخپل صرف پخپل کورتراغی نو سکنشتا نو فشهادتو آدهم گواهی دیو تند دی ارباو شهاداتم بالله سلور گواهی ورکولی سرد قسم و اللہ طلابان دی انہو یکنن دی چده لمن الصادقین خام خادرشتنو ند تو مطلع گولو که والخامس تو پینزم گواهی اللعنت اللہ علی دا چلانت دا اللہ تعالی دی علی پدبان دی دیبوچ پماد دا اللہ لنتی انکانا کچریوی دی من الکاذبین دا درو جنو لا پتو مطلع گولو که ویدرعو عنها العذاب ویدرعو او دپا بکی عنها دده خزنا العذاب سزا لرا یعنی رجم لرا ان تشهد اربع شهادات بالله ان تشهد دا چې دا گواهی ورکی اربع شهادات سلور گواه سره د قسم نه بالله انه جی کینل دا سړی لمن الکاذبین خام خاد دروجن نه دی پتو مت لګول کې وال خامس تو پنځم گواهی ودا ورکی ان عذاب الله علی هذا چې غصد الله دی علی پر خزا ان کان می ان کان کچری ودا خاون من الصادقین درشتونه نه پتو مت لګول کې ولولا فضل الله کچره نوې فضل د الله تعالی علیکم پتا سبحان دی و رحمته مهربانی د الله تعالی و ان الله او یقینا چې الله تعالی تواب توبه قبلون کړي حکیم حکمت والے کچره دا سه نوې نو لما انزل حکم اللعان بیا به الله حکم د لعان نو نازل کړي والله حکیم دی نو اسانی را واستو فضل او خپل مهربانی وکړه الحمدلله رب العالمین السلام علی رسول محمد و علی وسلم کریم خدای موږ ته رحمت او نور باندې نو صادق کریم خدای موږ جمع محفوظ کی الله کریم خدای دې موږ شي کوم مشکلات آسان کی د اخرت مشکلات آسان کی صلی الله تعالی